Hola, bon dia. Aquest divendres de nou, doncs esperem el risc d'algunes pluges. Tot i així, sembla que les més abundants caurien cap a la cara sud del Pirineu, especialment sector oriental, no tant aquí a Lleida. Fent balanç a les pluges molt ben caigudes ahir dijous, de forma general, tot i que amb algunes irregularitats, on va ploure més, doncs cap al Principat d'Andorra, Arcalís 88 litres per metre quadrat en 24 hores, en van caure 46 a Grau Roig, 23 litres a Organyà, 17 litres a Sant Julià de Lòria, 15 litres a la Seu d'Urgell o 14 litres a Lleida Ciutat. Divendres, dia en el qual el paraigua encara ens pot fer falta, especialment aquest matí cap al sud i est del Cadí Moixeró del Port del Comte. A la tarda les pluges, els ruixats seran una mica més generals. A qualsevol indret la neu baixarà fins als 2.200 metres i el cap de setmana ens portarà doncs, una mica de tot, un dissabte encara complicat amb alguns ruixats i un diumenge amb més clarianes.